Jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek rekonstrukcja rządu, sprawdzimy powstałe resorty i kto będzie nimi zarządzał. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi, chodzi aż o 7 czynów. Trzecia runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji zakończyła się w Stambule, nie było przełomu. Są nowi ministrowie i nowe resorty. Rząd będzie odchudzony, a jego zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa Polski i wzmocnienie gospodarki. Premier Donald Tusk przedstawił nowy skład Rady Ministrów. Ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa zewnętrznego, jak i wewnętrznego, na stanowisko szefa MSWiA wraca Marcin Kierwiński. Z kolei jego poprzednik, Tomasz Siemoniak, zostanie konstytucyjnym ministrem odpowiedzialnym za służby specjalne. Dlaczego, tłumaczy premier Tusk. W związku z zagrożeniami zewnętrznymi i używaniem bardzo wielu sytuacji, takich jak migracja, cyberprzestrzeń, potrzebne jest przywrócenie ministra konstytucyjnego w obszarze koordynacji służb specjalnych. Równie ważna zmiana dotyczy stanowiska ministra sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi sędzia Waldemar Żurek, który podejmie się misji przywracania praworządności w Polsce. Niech nikt nie myśli, że koalicja zrezygnowała z przywracania ładu moralnego w polskiej polityce, odpowiedzialności i rozliczalności poprzedniej władzy. Stefan Krajewski będzie nowym ministrem rolnictwa, nową minister kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Marta Cienkowska, a stanowisko wicepremiera obejmie szef MSZ Radosław Sikorski. Witold Banach, Polskie Radio. Sławomira Nitrasa zastąpi na stanowisku ministra sportu Jakub Rutnicki. Z kolei Jolanta Sobierańska-Grenda zostanie nową minister zdrowia i zastąpi na tym stanowisku Izabelę Leszczynę. Powstaną też dwa nowe superresorty, gospodarczy i energetyczny. Pierwszym pokieruje Andrzej Domański, drugim Miłosz Motyka. Jutro o 15.30 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Dokument został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe. Zarzuty dotyczą 7 czynów. Wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Między innymi naruszenie dotykalności cielesnej dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie, zniszczenie sprzętu nagłaśniającego podczas wykładu w niemieckim Instytucie Historycznym, naruszenie miru domowego, chodzi tu o zabór choinki bożonarodzeniowej i zniszczenie jej zdobień. Miało to miejsce w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. No i chodzi tu między innymi o obrazy uczuć religijnych w związku z przeszkadzaniem w uroczystościach dotyczących zapalenia świecy Hanukowej na terenie Sejmu. Grzegorzowi Braunowi grozi nawet do 5 lat więzienia. W Stambule zakończyła się trzecia runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji. Kijów chce, aby do końca sierpnia doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w obecności prezydentów Turcji i Stanów Zjednoczonych. Moskwa zaproponowała utworzenie 3 roboczych grup, które byłyby w kontakcie online. Poinformował o tym przewodniczący rosyjskiej delegacji Władimir Medyński. Ukraińska delegacja zapowiedziała, że rozpatrzy te propozycje. Szef ukraińskiej delegacji Rustam Umierow podkreślił, że Kijów zaproponował Moskwie zawieszenie broni. Wysłannicy Ukrainy i Rosji rozmawiali także o wymianie jeńców. Wstępnie uzgodniono przekazanie około 1200 wziętych do niewoli przez każdą ze stron konfliktu. Rosjanie chcą także przekazać Ukrainie 3000 ciał poległych oraz umożliwić powrót na Ukrainę rannym i młodocianym przebywającym w rosyjskiej niewoli. Szef rosyjskiej delegacji Władimir Medyński poinformował, że rozmawiano również o treści projektu memorandum o zawieszeniu broni. Stanowiska są dalekie od siebie, jednak umówiliśmy się, że będziemy kontynuować kontakty w tej sprawie na poziomie delegacji, jak również mam nadzieję na poziomie roboczych grup. Rosjanie obiecali przekazać Ukrainie wszystkie dzieci, które znalazły się na liście wcześniej przekazanej przez Kijów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Resort Sprawiedliwości USA powiadomił w maju prezydenta Donalda Trumpa, że jego nazwisko pojawia się w dokumentach dotyczących sprawy finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, donosi dziennik Wall Street Journal. Według wysokich rangą przedstawicieli administracji, na których powołuje się gazeta, nazwisko Trumpa pojawia się w dokumentach wiele razy. Gazeta podkreśliła, że to jednak nie oznacza, że dana osoba dopuściła się nieodpowiednich działań. Biały Dom oświadczył, że to fake news. Epstein miał być sądzony za handel ludźmi, ale odebrał sobie życie w areszcie. Media donosiły też, że znaleziono dwuznaczną kartkę z życzeniami urodzinowymi od Trumpa dla Epsteina, która miała sugerować, że Trump wiedział o procederze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Reprezentantki Polski w siatkówce zagrają w półfinale Ligi Narodów. W pierwszym meczu finałowego turnieju w Łodzi podopieczne trenera Stefano Lavarniego pokonały Chinki 3-2. Losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. Polki miały momenty niestety bardzo słabej gry, jak choćby w pierwszym i trzecim secie, ale potrafiły też porwać wypełnioną po brzegi Atlas Arenę. O finał biało-czerwone zagrają z Włoszkami, które wcześniej wygrały z USA 3-0. W Zurychu trwa półfinałowe starcie Euro kobiet, Niemcy kontra Hiszpania. W regulaminowym czasie bez bramek trwa dogrywka 90, w zasadzie setna minuta meczu, wciąż 0-0. Kibice koszykówki w Polsce w końcu doczekali się. Słynny rozgrywający reprezentacji Polski AJ Slaughter po latach spędzonych w klubach hiszpańskich, greckich i francuskich w końcu zagra na polskich parkietach. Pochodzący z USA koszykarz, autor ponad 1000 punktów w barwach reprezentacji Polski, w przyszłym sezonie zagra w Anwilu Włocławek. Magda Linet w drugiej rundzie zakończyła przygodę z turniejem WTA 500 w Waszyngtonie po porażce z Anną Kalińską 4-6 i 0-6. W tej fazie turnieju mamy jeszcze Magdalenę Fręch, która jutro zagra z wielką gwiazdą żeńskiego tenisa Venus Williams. Amerykanka wraca na kort po 16-miesięcznej przerwie. Każdy chce grać dobrze i wygrać mecz. Spotkała mnie teraz taka nagroda po dłuższej przerwie, czy też od czasu, kiedy leczyłam kontuzję. Nie musiałam wracać, ale namówił mnie do tego mój team. Dziękuję wam za to. To wszystko, co się teraz dzieje, jest dla was. To był udany start akademickiej reprezentacji Polski w pływaniu, która wywalczyła 7 medali w trakcie uniwersjady w Niemczech. 3 indywidualne krążki zgarnął Dawid Wiekiera. Udało się wywalczyć medale w każdym stylu klasycznym, w każdym dystansie. No jest trochę zmęczenie, ale mam nadzieję, że zdąży się zregenerować i powalczyć w Singapurze o jeszcze lepsze rezultaty. Pływacy tutaj podołali, zdobyliśmy właśnie sporo tych medali. Mam nadzieję, że tam lekka atletyka jeszcze będzie nas gonić, może i nas przegoni, więc życzę powodzenia. Część pływaków uda się lada dzień do Singapuru na Mistrzostwa Świata. Tej nocy na północy możliwe burze, na pozostałym obszarze kraju bez opadów, na termometrach głównie od 13 do 16 stopni. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, na południu lokalnie burze, na termometrach głównie od 23 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie. Program, w którym spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, aby porozmawiać o ich życiu, pasjach, ale też szukamy tego, co może być uniwersalną czasami nauką, a czasami po prostu czymś, przy czym się zatrzymamy na chwilę takim westchnieniem. No kurczę, ja też tak mam. I ciekawe, czy może nam się to przytrafić przy naszej dzisiejszej gościni. Naprzeciwko mnie Grażyna Torbicka. Witaj w Trójce. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze jesteś taka spokojna. Wiem, że to jest spokój wyłącznie zewnętrzny. 3 dni dzielą nas od startu 19 odsłony festiwalu Dwa Brzegi, którego jesteś dyrektorką artystyczną od 2007 roku. W zeszłym roku festiwal obchodził swoje 18 urodziny. Tak, jesteśmy pełnoletni. Pełnoletnia impreza, która rozrosła się od takiego pomysłu na przedstawianie filmów do rzeczywiście spotkania wielu dyscyplin sztuki. Poza pokazami filmów, o czym dzisiaj też porozmawiamy, jest wiele wydarzeń takich towarzyszących, w których można brać udział, spotkania, wystawy, bycie razem. Spotkanie to jest chyba taki główny mianownik tego, co się będzie działo od 26 lipca do 3 sierpnia. W tym roku w dniu twoich imienin początek. A rzeczywiście, wiesz, że nawet zupełnie tak, jakoś zupełnie tego nie spięłam, tak, tak, 26 lipca, tylko że ja obchodzę imieniny w prima aprilis, czyli 1 kwietnia. Czyli nie jesteś jedną z tych Grażyn. Nie jestem tą Grażyną, tak. Ale to przy okazji, jak już jestem przy takim pamiętaniu spraw, to jak myślisz, które swoich zawodowych doświadczeń przez te wszystkie lata najlepiej przygotowało cię do pracy przy festiwalu, która to praca jest wieloetapowa, wiąże się z współpracą i z zespołem, który tworzy festiwal, ale także ze współpracą z różnymi osobami w Polsce i za granicą. Które z tych doświadczeń, które zdobywałaś w swoim dziennikarskim zawodzie, procentują? Myślę, że to jest kilka etapów, bo pierwszym takim bardzo ważnym było oczywiście tworzenie programu Kocham Kino w Dwójce. A co za tym idzie, odwiedzanie wielkich festiwali, bo z moją maleńką ekipą, czyli operator i dźwiękowiec, ja wyruszałam do Cannes, do Berlina, do Wenecji, żeby zrobić tam naprawdę duże, takie pełnometrażowe relacje z tych festiwali, z wywiadami, z takimi wywiadami, które okazywały się potem naprawdę wywiadami, no nie będę używać takiej fałszywej skromności, ale pionierskimi, bo rzeczywiście zdarzało mi się przywozić na przykład z festiwalu w Cannes program 30-minutowy, bo tyle miało Kocham Kino, w którym, jak się potem okazało w finale danej edycji kaneńskiej, znaleźli się wszyscy ci, którzy dostali nagrody. I to były wywiady ekskluzywne, specjalnie dla tego programu robione, więc wiesz, to była taka walka, oczywiście walka, używam tego słowa, z samą sobą, bo ja postawiłam sobie taki cel, że jeśli robimy w Dwójce taki program jak Kocham Kino, który ma mówić o dobrym kinie, to także o tym najnowszym. No i pojechałam, pamiętam doskonale ten pierwszy mój wyjazd do Cannes, gdzie musiałam wydeptać wszystkie te ścieżki do agentów, do biur agencyjnych, gdzie musiałam jednocześnie sama sobie być producentką, makijażystką, stylistką, obejrzeć wszystkie filmy, przygotować się do wywiadów z tymi gwiazdami, no bo to rzeczywiście były duże nazwiska, które też musiałam załatwić, żeby te nazwiska mieć dla swojego programu. No i to był na pewno jeden etap, dlatego że to spowodowało, że ja widziałam też, jak funkcjonuje taki festiwal jak Cannes od kulis. I to był jeszcze czas, bo przecież pierwsze programy Kocham Kino to jest rok 1994. Szósty, wiesz, chyba nie, takie... Czwarty? Zapisałam 94. Ale kaneński na pewno był szósty, pierwszy. Ostatni 2016. Tak. No i to był taki etap, kiedy nie było jeszcze internetu, kiedy wiesz, no to zupełnie inaczej się pracowało. I to było bardzo dla mnie ważne doświadczenie. A potem kolejnym na pewno ważnym doświadczeniem było to, że zaproszono mnie do współpracy przy Festiwalu Weneckim. I ja byłam w zespole Festiwalu Weneckiego, prowadziłam konferencje prasowe, byłam też współgospodynią wieczoru rozdania Złotych Lwów Weneckich. No i znowu widziałam, jak ta praca wygląda, uczestniczyłam w tej pracy, uczyłam się tego. A potem przez 6 lat w Taorminie, w jednym z najpiękniejszych amfiteatrów, w takim grecko-rzymskim amfiteatrze właśnie w Taorminie, prowadziłam wieczory filmowe, które nazwałabym takimi wieczorami Kocham Kino. Bo Taormina z bardzo bogatymi sponsorami mogła sobie pozwolić na ściąganie naprawdę wszystkich największych gwiazd, które po prostu tam przyjeżdżały, jachtami tak. Przypływały do Zatoki Naxos, przychodziły do hotelu Timeo, wchodziły na scenę tego amfiteatru. No i ja miałam przyjemność rzeczywiście z nimi prowadzić tamte rozmowy i zapowiadać premierowe pokazy filmów z ich udziałem lub w ich reżyserii. I to były te etapy, które niewątpliwie spowodowały, że w momencie, gdy zwrócono się do mnie, a byli to ludzie z Kazimierza Dolnego, Stowarzyszenie Dwa Brzegi, zwrócili się do mnie z propozycją reaktywowania. To już wiedziałaś, ile to jest roboty. To ja wiedziałam, że właściwie jestem w takim momencie swojego życia, że chyba to wszystko, czego się nauczyłam, warto spróbować przerzucić na taki grunt, nazwijmy to, własnego festiwalu. No nie własnego, bo oczywiście z moim cudownym zespołem, ale festiwalu, za który mogę odpowiadać. Mam jedno pytanie takie uzupełniające, czy właściwie dla mnie uzupełniające wiedzę na twój temat. Twój stosunek do pracy, do przygotowywania się do wywiadów, które nadal prowadzisz. Zresztą co ciekawe, myślę, że z perspektywy telewizji polskiej twoja obecność tam zatoczyła bardzo ciekawe koło, bo w 1985 roku zaczęłaś pracę w redakcji Teatru Telewizji. Tak. A teraz... Pracujesz też przy Teatrze Telewizji. Prowadzimy spotkania po skryptum, właśnie, po spektaklach. Nigdy razem, ale na przemiennie. I to jest bardzo... Jak usłyszałam, że jesteś drugą osobą, muszę ci powiedzieć, że było mi bardzo miło. No to wyobraź sobie, co ja sobie pomyślałam, ale wracając do pytania, no to fajne zatoczone koło, ale czy zmienił się twój stosunek do pracy? Czy ta umiejętność robienia wszystkiego wiąże się też trochę z tą pewnością, że jesteś przygotowana tak, jak mogłaś najlepiej? Umiesz teraz już rozproszyć przy pracy pracy dziennikarskiej odpowiedzialność i dostać research, przygotowanie od kogoś? Umiesz się tym podzielić? Wiesz co, nie bardzo, bo no ja właśnie, jednak tak, ja jednak lubię sama przegryźć się przez wszystko, dlatego że jestem wtedy pewna, bo to przegryzanie się i to przygotowywanie już powoduje, że właściwie jestem gotowa do zrobienia wywiadu. A gdybym to dostała przez kogoś przygotowane, to oczywiście... To wcale nie wiesz, czy to są najważniejsze rzeczy, na które ty byś zwróciła uwagę. Dokładnie. A czy masz jakiś taki motyw, zaraz wrócimy do festiwalu, ale to jest jeszcze też dla mnie bardzo ciekawe, który no, jest taką koniecznością dla ciebie. Znasz na przykład filmy jakiegoś artysty, wiesz o co chciałabyś go zapytać w kontekście najnowszej premiery. Czy jest coś, co zawsze sprawdzisz? Bo ja ci mogę powiedzieć, ja zawsze sprawdzam, jeżeli to jest możliwe, no dzisiaj najczęściej tak, jak ktoś mówi. Uwielbiam przed rozmową z kimś, z kim wcześniej się nie spotkałam, sprawdzić jak brzmi i też jak zachowuje się podczas rozmowy, więc wideo jest bardzo pomocne. Możesz to sprawdzić, bo dzisiaj pracujesz. Dzisiaj tak. Mhm. Ale jak ja zaczynałam pracę, nie chcę tu brzmieć jak weteranka, ale tak to jest, to nie było możliwe. To znaczy no, ale ja, się, nie było to w czasach przed wynalazkiem kamery. No słuchaj, ale nie, no nie, ale jak siadałam przed Richardem Gerem, to naprawdę nie było dużo możliwości, żeby zobaczyć, bo nie było wtedy internetu. My zapominamy, jak krótki jest czas tego naszego funkcjonowania z internetem. I właśnie takiej możliwości kliknięcia, zobaczenia wszystkiego, co jest ci potrzebne w ciągu kilku sekund. Tego nie było, w związku z czym ja nie wiedziałam, jak... Owszem, ja wiedziałam, jak on gra, ale to nie znaczy, że jak ja usiądę z nim vis-a-vis na krzesełku i będę przeprowadzała wywiad, to że on się zachowuje tak samo, albo jak się zachowuje. Nie, ale generalnie wiem, o co ci chodzi, pytając mnie, czy jest coś takiego, co sprawdzam. Nie. Nie masz tego. Nie. Ja to, zawsze to posłuchanie człowieka, najlepiej obejrzenie jego reakcji właśnie podczas rozmów jest dla mnie bardzo ciekawe. A wiesz, dlaczego tego nie robię? Bo ja jestem trochę jak Zelig. Ja bardzo łatwo dostosowuję się, nad czym też czasami muszę walczyć. Dostosowuję się do tego właśnie, jaki rytm mówienia ma gość czy gościni, jaki, wiesz, taki sposób myślenia, budowania zdania. I to nie jest dobre, to nie jest dobre. A ja bardzo szybko to łapię, co tam się dzieje z tej drugiej strony. I wtedy, no to nie. Wolę już pozostać tak. Czyli nie chcesz przyjść po prostu już tak. Niespodzianka też jest ciekawa. Oczywiście niespodzianki są najciekawsze, ale też niosą w sobie i to też pewnie, zwłaszcza wtedy, kiedy próbujecie zapraszać różnych gości na festiwal lub walczycie o to, żeby pokazywać filmy, ważne premiery, wielokrotnie ci się zdarzyło. Spotkania z tymi, których wielbimy albo których sztuka jest dla nas ważna, bywają zachwycające, inspirujące, bywają też rozczarowujące. Mm-hmm. Tutaj na marginesie dodam, że Pretty Woman to jest jeden z tych filmów, który ty wielokrotnie oglądałaś, tak? Czyli i uwielbiam. Richard cię nie rozczarował. Nie, absolutnie. Okej, okay, ale właśnie ten motyw z perspektywy osoby kochającej kino spełniania marzeń, czyli docierania do reżyserów, do autorek filmów, do ludzi z tej przestrzeni, która cię frapuje, całej sztuki, kontra te spotkania. Potwierdzisz, że bywa tak, że uwielbiani przez nas niekoniecznie sprawdzają się podczas spotkania? To prawda, tak, jest tak, że zaczynasz rozmawiać i widzisz, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażałaś, że to jest taki głęboki, fajny człowiek lub człowieczka. Ale to jest bardzo rzadko. To zdarzało mi się wcześniej, bo teraz to już jest to, o czym wspomniałaś. To jest już trudniej być zaskoczonym przez kogoś, bo wszyscy wszędzie są obecni. Ale tak, zdarzały się takie sytuacje, to zawsze pamiętam, mówiłam o tym wielokrotnie, ale to rzeczywiście było bardzo zaskakujące z braćmi Coen. Oni byli okropni. Po prostu w ogóle nie można było z nimi przeprowadzić rozmowy. Ja nawet chciałam ich zapytać, po co oni się zgodzili na tę serię wywiadów. To było w Berlinie chyba, podczas festiwalu w Berlinie, bo oni nie mieli ochoty w ogóle rozmawiać. No więc jeżeli nie mieli ochoty, no to po co? Także to jest jedna strona, że po prostu nie byli w nastroju, a taka rozczarowująca ze względu na, powiedzmy, głębokość odpowiedzi, no nie wiem, przemyślenia, to było bardzo rzadko. To było bardzo rzadko i raczej wtedy, jeżeli coś takiego się zdarzało, no to jednak pomyślałam, że może ja zadałam nieodpowiednie pytanie. Tilda Swinton jest absolutnie zachwycająca pod tym względem, bo ty rozmawiałaś z Tildą po pierwszym pokazie no, wspaniałego absolutnie performance'u Embodying Pasolini, który przywiozła do Poznania na Festiwal Malta. To jest jej współpraca z Oliwierem Seylardem. Po co się wdałam w odmienianie nazwiska, które się trudno odmienia? prowadziłaś taką rozmowę właśnie tuż po pokazie z udziałem publiczności. Ja spotkałam ją dzień później właśnie w tak zwanym press junkecie, czyli czymś, co już zapomniałam przez kilka lat nieuczestniczenia. Jest opresyjne dla artysty, no bo właśnie taki sznureczek dziennikarza się ustawia, ale jest też opresyjne dla dziennikarza. Ale oczywiście, że tak. To 5 minut, 10 minut, które masz, aby wejść i zrobić... I tak musisz powtórzyć część pytań, których, no, które zadają wszyscy. Które ona już usłyszała, bo tak, zadali no bo redakcja tego potrzebuje, a potem dopiero masz miejsce dla siebie. I spotkanie z Tildą Swinton, muszę ci powiedzieć, było czymś absolutnie przekraczającym skalę takiego poczucia, że siedzi naprzeciwko ciebie osoba, która zrobiła mnóstwo rzeczy, o których chciałoby się dyskutować godzinami. I jednocześnie, kiedy patrzy na ciebie, to czujesz, że ona cię widzi. Tak, tak. I to słyszy. Jest wyjątkowa osoba pod tym względem, rzeczywiście. Ale wyjątkowa w tym sensie, że naprawdę tacy ludzie jak ona, którzy poprzez jej twórczość, to też możemy powiedzieć, prawda, że ona jednak bardzo świadomie idzie tą swoją drogą artystyczną i wybiera bardzo świadomie te projekty, w których chce uczestniczyć, to z takimi ludźmi zwykle jest właśnie spotkanie takie, o którym powiedziałaś, że wiesz, że mimo, że jesteś kolejną dziennikarką, czy która zada, no, siłą rzeczy podobne pytania, to nie będziesz czuła znudzenia z drugiej strony, bo ona rozumie, że no cóż, nie ty jesteś winna, że jesteś w tym momencie. Ona się cieszy i cieszy to jest jedno, ale ona jest też taką... Ja miałam w ogóle też podobne wrażenie jak ty, jak rozmawialiśmy zaraz po spektaklu. Chociaż przed spektaklem i w ogóle ja miałam garderobę obok niej. I od razu było wiadomo, że ona nie będzie rozmawiała, nie będzie w ogóle spotkania przed, nawet wymiany tam, cześć, wiesz, cześć, uścisku widzimy ręki, się tak potem? Nie, absolutnie, że od razu spotkanie, ewentualnie po spektaklu, przez chwilę możemy porozmawiać, ale ja widziałam ten spektakl najpierw na wideo nagrany w Rzymie, a potem na żywo właśnie też w Poznaniu i właściwie pomyślałam, że nie chcę chyba uprzedzać tego, o czym będziemy rozmawiały. I też ta rozmowa była świetna. Ona tak, właściwie ona cię prowadzi, ona ciągnie to, co myśl, którą ty rzucasz, to ona natychmiast podchwyci. A jeśli też wchodzisz delikatnie w zdanie, bo chcesz czy zażartować, czy dodać coś, zwrócić uwagę, że może chwilę zatrzymajmy się przy tym, to też nie ma z jej strony absolutnie oporu. Natychmiast zmienia tok myśli i wchodzi w to, co chcesz uzyskać. Także jest fantastyczna. Też mam takie wrażenie. W ogóle byłam niesamowicie podekscytowana. To było miłe, że znowu czułam takie podekscytowanie spotkania z kimś, kogo podziwiam z ekranu, a będę mogła z tym kimś porozmawiać. Bo to jest dla nas, prawda, dziennikarze, ekscytujące. Absolutnie tak. Oczywiście pewnie są tacy dziennikarze, którzy uznają z czasem, że... To wymaga pewnej pokory, tak myślę. I to też nie jest to brak skromności, kiedy tak mówię, bo widziałam też wielu dziennikarzy, którzy w pewnym momencie, odwołam się bezpiecznie do przestrzeni mi najbliższej, czyli do muzyki, nagle zaczęli mieć oczekiwania wobec artystów. Mhm. I recenzje kolejnych płyt zaczynały się od tego, że... Tak. Jakby warto ocalić w sobie tą taką przyjemność właśnie, że artysta jest wolny i sprawdzić najpierw, co chce nam powiedzieć. Tego próbowano nas nauczyć na Akademii Teatralnej w Warszawie, bo to też nas łączy, że studiowałyśmy wiedzę o teatrze i pamiętam, jak dziś Andrzeja Banata, który bardzo, bardzo, bardzo podkreślał, jak ważne jest to, żeby już jak człowiek próbuje wyrazić jakąś opinię na temat sztuki, dzieła sztuki, nad którą inni pracowali często bardzo długo, to warto najpierw próbować zrozumieć, a na końcu wyrazić opinię, to zupełnie coś innego niż dzisiaj, kiedy w tych 150 znakach trzeba bardzo szybko wydać opinię. Hit, ekstra, idźcie do kina. I dlatego ja też troszeczkę odeszłam od tej pracy tego typu, muszę ci powiedzieć, bo jakoś przestało mnie to fascynować i tak jak z wielką pasją i naprawdę energią i czasami szurając nosem po ziemi robiłam te wydania specjalne Kocham Kino, to jak teraz jadę do Cannes, żeby relacjonować dla radia Z swoje wrażenia. No chyba będziemy musieli wypikać. Żartuję. Wiedziałam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziesz robiła relacje też dla Trójki. W każdym razie to sobie myślę, że i patrzę na te ekipy telewizyjne, myślę sobie, ja już bym dzisiaj nie znalazła tej energii w sobie. Z tego właśnie powodu, że wszystko jest wszędzie naraz. Wszystko wszędzie naraz. Jest natychmiast. Ale to też, taki jest świat i nic nie jest w tym złego, bo też bardzo szybko do nas te wszystkie informacje docierają. No, ale co innego informacja, co innego też takie przemyślenie się, namysł nad... Chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz tutaj. Ale przepraszam, wejdę ci w słowo, dlatego że wspomniałaś nasze wspólny Wydział Wiedzy o Teatrze, który jest bardzo specyficzny, prawda? Bardzo. Niewielka grupa studentów 15 na roku, osób dokładnie. Na roku. I takie grono wykładowców, profesorów, których myśli zapamiętujemy. Ty nie miałaś szczęścia już, profesor Raszewski, nie mogłaś się z nim spotkać. Ale też były tak zwane nauki pomocnicze, czyli nauka, jak zdobywać naukę. I to prowadził profesor Timoszewicz. I pamiętam na pierwszych zajęciach, co on nam powiedział. On powiedział tak, najważniejsze, kiedy zaczynaliśmy studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze, najważniejsze, żeby kończąc te studia, żebyście nie przestali kochać teatru. Bo to jest też coś istotnego w naszej dziennikarskiej pracy. My jesteśmy wrzuceni w ten wir kolejnych wydarzeń, kolejnych spotkań, kolejnych rzeczy, że trzeba już natychmiast. I gdzieś to wszystko, co nas tu przyprowadziło, czyli ta ogromna pasja, jaką mamy w sobie, ta miłość do, nie wiem, muzyki, do kina, do teatru, gdzieś zaczyna się gubić i zaczynasz być, wiesz, takim wyrobnikiem. Tak, to jest okropne. Maszyną. Ja zgubiłam po tych studiach miłość do teatru, ale także dlatego, że właśnie taki profesor jak Andrzej Wanat zmarł w trakcie i potem już jakoś nie mogłam się odnaleźć, ale znalazłam właśnie miłość do radia, do muzyki i do teatru wróciłam po latach. Musiałam zrobić sobie taką przerwę. Myślę, że kino też w twoim życiu stanowiło właśnie taką przestrzeń, bo studia dały nam bardzo bogate przygotowanie ze wszelkich humanistycznych dziedzin. Rzeczywiście od filozofii, po historię sztuki, historię muzyki. Wszystko to było. Więc myślę, że to jest bogactwo, z którego ja w ogóle cały czas korzystam. Pan strażnik na dole, kiedy czekaliśmy na ciebie, czekałyśmy z Piotrką, powiedział, kto idzie? Grażyna Torbicka. Ach! Twarz telewizji polskiej. Znam. Zobacz, historia Kocham Kino w 2016 roku się skończyła. Mm-hmm. Nie zapytam oczywiście, do kogo należy twoja twarz, bo należy przede wszystkim do ciebie, ale czy wtedy w tym 2016 roku ty miałaś takie poczucie, czy pamiętasz to jeszcze, jakiegoś takiego kresu, końca i czy byłaś pewna przyszłości? Tak mi się zdarzyło, kiedy odeszłam z Trójki. Wydawało mi się, że nic nie ma. Potem okazało się, że jest bardzo dużo, a co więcej, jeszcze więcej niż myślałam, zawdzięczam temu wszystkiego, czego nauczyłam się w Trójce. Jak wyglądała twoja sytuacja? Teraz po tylu latach myślę, że możesz to już powiedzieć. Wiesz co, nie. Ja ten moment, kiedy zdecydowałam, to była jeden wieczór, chwila, kiedy zobaczywszy, jak przemontowano program Kocham Kino bez mojej wiedzy, kiedy postanowiłam, że rezygnuję z pracy w Telewizji Polskiej w Dwójce, bo ja jeszcze w Dwójce byłam cały czas. I to było 30 lat mojego życia wtedy, to nie miałam takiego zastanowienia, że co dalej, co tu robić. Czyli ta emocja tego wkurzenia była silniejsza. Ona była silniejsza i ona była też, ona się przerodziła raczej w coś takiego, że super, bo teraz ja zacznę w ogóle szukać jakichś jeszcze innych możliwości. Ja miałam troszeczkę takie, mówiąc kolokwialnie, przegrzanie, bo ja robiłam bardzo dużo rzeczy, pracowałam bardzo intensywnie i pomyślałam sobie, a może to jest właśnie tak, że trzeba teraz przez chwilę stanąć, rozejrzeć się, też zobaczyć, czego się nauczyłam, w czym się czuję najlepiej, co chcę dalej robić. Tylko że się okazało, że jak odeszłam, to natychmiast się ta przestrzeń zapełniła i wcale nie miałam tak dużo czasu, ale jedno wiedziałam, że chcę pozostać niezależna. Założyłam działalność gospodarczą, co było ogromnym wyzwaniem dla mnie, bo dla mnie coś takiego jak płacenie ZUS-u to była jakaś kosmiczna, wiesz, abstrakcja. Comiesięczne rozliczenia. ZUS-y, o co chodzi? Podatki. A w ogóle ktoś, tak, okazuje się, że one były po prostu, będąc na etacie, one były odprowadzane. Podatki i to wszystko, ale stwierdziłam, nie, okej, to może to właśnie jest tak, trzeba to zrobić. I to wiedziałam, że nie chcę nigdzie się już zaangażować i nie chcę już mieć nad sobą żadnych osób, z którymi muszę dyskutować na temat tego, co chcę zrobić i jak chcę zrobić i ale dlaczego. Umiałaś i o sobie rozmawiać, o nowej pracy, o nowych projektach? Umiałaś mówić na przykład o pieniądzach, o tych takich rzeczach, o których często się nie myśli, a na pewno za rzadko się o nich rozmawia, żebyśmy się nauczyli mówić swobodnie. Ale troszeczkę miałam tego przygotowania, bo te rzeczy, o których mówiłam i które realizowałam w ramach Kocham Kino, na przykład te wyjazdy zagraniczne, to były rzeczy, gdzie ja musiałam zadbać o budżet bardzo, też, tak? Tak, bardzo mocno zadbać o to, żeby w ogóle mi pozwolono pojechać, bo to nie było tak, że po prostu były na to fundusze. Fundusze były na zwykły program, robiony tu w Warszawie, w studiu. No i trzeba było wymyślić, jak to zrobić, żeby jednak mieć pieniądze. Także tego się nie bałam. Nie, wiesz, nie miałam kompletnie czegoś takiego. Poza tym ja w ogóle lubię, jak zaczynają się schody. Jak zaczynają się schody i zaczyna się jakaś taka niewiadoma się pojawia przede mną i taki niby strach, to on mnie bardzo mobilizuje. To jest dla mnie coś bardzo takiego, co dodaje mi energii. Jak jest tak zjdzie tak letnio, normalnie, no to... Ale schody to musi być kalibru... No potężne, dobre schody. Dobre tak. Schody, tak? To ciekawa jest... Koncepcja na życie. No taką ale mam. Nie prowokujesz, jak rozumiem, tych schodów. Prędzej czy później się zdarzają po prostu. Takie zdanie sobie zanotowałam z jednego z twoich wywiadów właśnie a propos tego, muszę zdjąć okulary, żeby przeczytać, że kiedy zdecydowałaś się... Ja muszę włożyć okulary, żeby przeczytać. To nas różni. Ja mam to dali, wiesz, że kiedy zdecydowałaś się, że masz właśnie w życiu taki moment, że pora robić już tylko to, co kochasz, to twój kalendarz się zapełnił od góry do dołu. Chciałam tę zależność wyjaśnić. No tak było, rzeczywiście tak było. Tak było i tak jest. Tak jest. No, dużo jest bardzo, też zaczęło to generalnie, świat mediów też troszeczkę inaczej teraz funkcjonuje. I bardzo chętnie media korzystają z tak zwanych freelancerów. Także no, pojawiają się projekty. Ja też jakieś projekty, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, zgłaszałam, czy to do TVN-u. Gdzie robiłam taki cykl prezentujący młode reżyserki i młodych reżyserów. Czyli sama sobie wymyśliłaś i poszłaś zawalczyć o to, tak? I poszłam, zaproponowałam i nawet nie musiałam jakoś walczyć o to bardzo, ale tak, to na tym polega, więc też stale się pojawiają jakieś propozycje, a to wydarzeń filmowych, a to ale też muszę powiedzieć, że jednak przygotowanie tego festiwalu Dwa Brzegi, takich 8 dni wypełnionych od rana do wieczora wydarzeniami, nie tylko filmowymi, to jest duża praca. A my mamy bardzo mały zespół, cudowny, ale bardzo mały. A ponieważ ja właściwie tak jestem dyrektorką artystyczną, ale powiedziałabym, że jestem też w jakimś sensie producentką kreatywną tego wydarzenia. Inicjuję też różne inne działania i także związane z budżetem festiwalu. Z tym budżetem mamy każdego roku problem. O tu są takie schody właśnie, takie gigantyczne schody, które każdego roku się pojawiają i które musimy pokonać. Także ja, no chociażby z tej racji, nie mam wcale tak dużo czasu i przestrzeni wolnej. Od czego zaczyna się myślenie o kolejnej edycji festiwalu? Teraz to w ogóle łatwiej na pewno, kiedy festiwal jest tak rozpędzony jak 19. edycja, ale to zawsze jest część spełniania marzeń, część robienia rzeczy, które trzeba zrobić. Jak to w twojej głowie wygląda? Czy jest w ogóle taki punkt zero, czy jednak już dzięki temu, że to trwa latami, pewne rzeczy są na rok, na dwa do przodu poukładane? Teoretycznie są, no bo jakby struktura programowa festiwalu jest praktycznie niezmienna. No, dwa lata temu, trzy lata temu doszła jedna nowa sekcja, filmowe portrety sztuki, a pozostałe sekcje są właściwie stałe. Tyle, że musisz je wypełnić treścią. Sekcja się nazywa Świat pod namiotem, ale musisz to wypełnić co najmniej 65 filmami, tymi najnowszymi, bo tam są takie filmy pokazywane, że są retrospektywy, że musisz to wymyślić. A praca zaczyna się właściwie w październiku, dlatego, że no, jest zamknięcie festiwalu danej edycji, a potem już w listopadzie musimy złożyć wnioski do Ministerstwa Kultury na dotacje i to kolejnej jest odsłony. Tak, kolejnej odsłony i wtedy już musisz przedstawić program. On potem może troszeczkę być korygowany, ale jednak to już musi być program kolejnej edycji, w związku z czym to jest taka praca na okrągło. Ale uwzględniasz też to, co przychodzi od publiczności, która już się zrosła z wami. Zresztą to w ogóle jest też fajna historia, że wiele osób, które pracowały dawno temu wolontariacko, weszło do zespołu, tak, prawda? Tak, to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. I co z tymi odgłosami od ludzi? Czy publiczność i to, jak ona reaguje, też się czegoś nauczyły o filmie? Bo z jednej strony to jest bardzo ważne doświadczenie, móc przez tyle lat robić taki program jak Kocham Kino. Dla mnie był, no, ja jeździłam na festiwale i widziałam właśnie zagraniczne gwiazdy w tym, co tak lubię, czyli jak wyglądają, kiedy mówią, kiedy spotykają się i rozmawiają, dzięki tobie. I to jest taka przestrzeń, która też może stać się w pewnym sensie wyabstrahowana od reakcji publiczności. Ty jesteś w takim warsztacie reakcji publiczności. Czujesz, widzisz, słyszysz, jak ludzie reagują na filmy. To musi się różnić często pewnie od twoich prywatnych reakcji. Jak to jest, co ci to daje i czy to wpływa na kolejne edycje? Więc to jest tak, że od samego początku tworzenia tego festiwalu ja założyłam, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Znaczy, że publiczność nie lubię, będzie... Lubię, jak są schody. Na festiwalu założyłam, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Okay. Że nie będzie tak, że to będą takie filmy, co jest miło, że sobie fajnie je pooglądać i wyjdziemy sobie i wiesz, pójdziemy na rynek, usiądziemy i będziemy sobie gadać o niebieskich migdałach. Nie znalazłabyś 60 co rok, myślę, takich. Nie znalazłabym i myślę, że nie byłoby tych kolejek, jakie dzisiaj są. W momencie, kiedy jest rzeczywiście jakiś mocny tytuł na dwóch brzegach, to naprawdę do tego dużego naszego namiotu, gdzie jest 850 miejsc, jest potężna kolejka czekających na wejście. I od początku to założyłam, dlatego że to tak naprawdę było też w Kocham Kino. Przecież z Tadeuszem Sobolewskim te wieczorne seanse, które prezentowaliśmy już niezależnie od magazynu, to jeszcze były te wieczory filmowe, gdzie robiliśmy te króciuteńkie, pięciominutowe wstępy z Tadeuszem Sobolewskim do filmów, które nie były wtedy jeszcze w ogóle znane. Bo Gutek Film, Roman Gutek też rozpoczynał wtedy mniej więcej swoją działalność. Czyli na przykład filmy Gasa Van Santa, no to były filmy, o których nikt nie wiedział, jak to jeść, co z tym zrobić, prawda? Więc od początku było takie założenie, że nie zmieniamy tego, iż filmy będą naprawdę mocne i filmy będą takich reżyserów, którzy opowiadają swoim językiem, niełatwym i zobaczymy, jak widzowie zareagują. Były pierwsze edycje, kiedy widzowie wychodzili w połowie z sali kinowej, powiedzieli, że więcej tu nie przyjadą, bo co to jest w ogóle za film? To jest jakaś kompletna abstrakcja, nie wiadomo, o co chodzi. Po czym wracali po roku i mówili, cały rok te obrazy w nas siedziały i rozmawialiśmy z przyjaciółmi i dyskutowaliśmy. No i tak to się, wiesz, tak to się tworzyło. O czym teraz opowiadasz o misji pewnej. Wiem, że to tak, duże słowo, oczywiście, ale ja się tego słowa nie boję. Ja też absolutnie. Nie. Edukacja, misja, tak, jak najbardziej. Dlatego, że my jesteśmy, mówię my, takie dziennikarki jak my, zajmujące się kulturą, no trudno, żebyśmy dawały, wiesz, tę papkę, która jest dostępna dla wszystkich. Przecież wyszukujemy właśnie to, co jest trudne do takiego zdobycia codziennego. Chcemy to pokazać komuś i chcemy z tym kimś o tym porozmawiać, bo to jest istota sztuki. I w ogóle ta sztuka i filmy, które pokazujemy, one są przez bardzo różnych widzów, one będą inaczej odbierane przez widzów dwóch brzegów, tak jak ten film Sirat, bardzo mocny, który w tym roku pokazujemy. Inaczej był odbierany przez międzynarodową publiczność w Cannes, bo to wszystko zależy od tego, w jakie masz korzenie kulturowe, jakie masz też przyzwyczajenia, jaki jest twój dzień codzienny. No i to jest cała istota jakby tego szukania rzeczy, które tobą poruszają, które być może na które się co do których się sprzeciwiasz, ale w efekcie one działają. One po prostu po coś są zrobione. I dopiero w kontakcie z odbiorcą czy z odbiorczynią taki film zaczyna działać, funkcjonować. To samo dotyczy utworu muzycznego, to samo dotyczy obrazu, malarstwa. On zaczyna dopiero żyć w momencie, kiedy natrafi na wrażliwego widza, który ale się przed tutaj nim otworzy. Dodam taki dopisek, bo właśnie misje często też się kojarzy z pewną taką komplikacją. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nie ułatwiać sobie albo nie schlebiać takim najprostszym odruchą, ale z drugiej strony ja z czasem się nauczyłam i myślę, że twoje przywiązanie do Pretty Woman pół żartem, pół serio i jeszcze kilku innych filmów. To też dobry film, bardzo dobry, pół oczywiście żartem, pół serio. To dowiedziałam się tego z wywiadów z tobą, ale żartuję, też lubię ten film, ale Chciałam powiedzieć, że z czasem doceniłam bardzo poczucie humoru i w ogóle całą tę przestrzeń czegoś, co z założenia nie powstaje po to właśnie, żeby nauczać czy prowokować bardzo poważne rozkminy na temat świata, ale że śmiech, umiejętność radowania się to też jest tak, niezwykle istotna przestrzeń życia. Oczywiście, oczywiście, że tak. No wiesz, ale na naszym festiwalu też będziesz miała momenty w tych wszystkich ciężkich, trudnych filmach, takich jak na przykład Miłość, która zostaje, The Love That Remains, Palmasona. To jest film, który jest o rozpadzie rodziny, ale to jest film, w którym masz miejsca, gdzie no rzeczywiście się śmiejesz. Śmiejesz się z absurdu sytuacji, z ironii życia. A film jest bardzo głęboki i bardzo trudny. No ale śmiejesz się. A wracając do Pretty Woman, no cóż, no co wiesz, no super. Ja też bardzo lubię. Ale czy dla ciebie to takie postrzeganie ciebie właśnie często przymiotnikami opisuje się podawane na twój temat informacje piękna, szykowna, stylowa, to cię kiedykolwiek uwierało? Tak wprost może robiąc przejście od Pretty Woman. Rzeczywiście teraz na szczęście ludzie też rozumieją, jak bardzo nieadekwatne jest. Tak na wprost od Pretty Woman to uważaj, wiesz, tak na wprost od Pretty Woman przejście jak zrobisz. Ona miała dobre serce. Ona miała bardzo dobre serce. A do tego no, Julia Roberts w Pretty Woman, no to wznosimy ręce, bo tutaj nie ma słowa adekwatnych, żeby to opisać. No w ogóle dobrze, właśnie pytanie, dlatego też ten film lubię. Właśnie dlatego, że ta bohaterka jest taka, a nie inna. Grażyna Torbicka, ikona stylu. Czy ciebie to, jakby to jesteś ty, czy to ciebie drażni, czy to w ogóle spływa po tobie? Dziwię się, dołącza że taką się ocenę zewnętrzną do tak, ciebie. Tak, bardzo często. Nie tylko do mnie, w ogóle bardzo często dołączamy, a właściwie wysuwamy w dzisiejszym też świecie, w dzisiejszym przekazie. Na pierwszy plan wysuwamy tę zewnętrzność, bo jak na przykład zobaczysz zdjęcia, nie wiem, z premiery filmu, na przykład najnowszego filmu Łukasza Grzegorzka, który dopiero wejdzie, Trzy miłości, no to na pewno pierwsze, co przeczytasz, to kto był na premierze i jak był ubrany. Tak będzie? No nie wiem. Tak będzie. To tak jest zawsze. Kiedyś powiem, nawet bym sama sprawdzała takie strony, bo wiem, to ma że, znaczenie. To, tak, że to jest no interesujące. No nie ma, no jest, tak jest, no i jest i tyle. Nie czułaś się nigdy w tym uwięziona jakoś tak w tej... Nie. Wiesz, ja też dosyć... Bo to troszeczkę się łączy. Ja jak zaczynałam moją pracę, no i do dzisiaj oczywiście jestem dumną bardzo córką mojej mamy, ale ja miałam też zawsze to jakby, że to jest takie i porównywanie i też ta walka o tą własną drogę i ten własny wizerunek była dla mnie zawsze istotna. Więc czy mnie to uwierało? Może trochę, ale nie żeby w jakikolwiek sposób mocny. A poza tym, jak mówią, że dobrze się ubrałam, to się cieszę, że się dobrze ubrałam. U Jana Kidawy-Błońskiego zagrałaś nawet swoją mamę, tak, prawda? Tak, to było to cudowne. To jest taki niezły no. moment w jakikolwiek sposób symboliczny, jak już tak przez lata mówią córka swojej matki, to nagle... Tak, jak on zaproponował tę rolę, no to ja się... To był film Gwiazdy. Tak. Ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ to było bardzo, bardzo rzeczywiście zabawne. I też pamiętam, jak przyszłam moim rodzicom to powiedziałam, mój tata jeszcze żył. I ja mówię, że mam propozycję od Jana Kidawy-Błońskiego, żeby zagrać mamę w filmie Gwiazdy. Oczywiście bohaterem jest piłkarz, wszystko wiadomo. Mój tata wiadomo, że był związany z piłką nożną i tata tak przez sekundę zamilkł, po czym mówi tak, ale mama była dużo młodsza. No więc taką miałam pierwsze, wiesz, tak, ale to pierwszą recenzję. Ale nie traktowałaś tego jakoś symbolicznie. Myślę, że to taki fajny moment. Nie, to zabawnie. Traktowałam to jako naprawdę świetną zabawę. A poza tym naprawdę niewiele aktorek może pochwalić się tym, że 100% roli, którą zagrała weszło do filmu. Weszło do filmu, czyli 30 sekund. A to, co ciekawe też, to nie jest oczywiście jedyny raz, jak się pojawiasz w filmach takich cameo appearance, też było kilka. Tak, ale myślę też, że warto zawsze zobaczyć, o czym się tak ze swadą opowiada, prawda? Jak tam człowiek, żeby zrobić te 30 sekund, nasiedzi się nie wiadomo jak długo na to ustawianie tak, światła ale też, i wiesz, wszystkiego. Tak, nawet spróbować, zobaczyć, co to znaczy aktorstwo. To jest naprawdę, to trzeba mieć talent. Ja tego talentu nie mam. I to jest, tego talentu na pewno nie. Więc to też jest doświadczenie dla nas zajmujących się kinem. No zobaczenie, jak to jest. Czy to się tak funkcjonuje? Czy to wystarczy tak być przed tą kamerą? Nie, to nie wystarczy być przed tą kamerą. Jest jakaś... I nie wystarczy zrobić minkę. Nie wystarczy, to jest stan skupienia. No naprawdę każdy, kto by próbował pracować w jakimkolwiek zawodzie, się spełnia w takich przerwach, że pracujesz 2 minuty, potem jest długa przerwa i znowu po tej przerwie masz wejść w tym samym natężeniu do kolejnych kilku minut. Trudno jest mi sobie wyobrazić, jak aktorzy to robią, ale zawsze mnie to pasjonowało, chociaż chyba bardziej w teatrze, gdzie jednak ten kontakt bezpośredni z publicznością i to, że to się dzieje tu, teraz, na naszych oczach i następuje jakaś wspólnota, jest ważne. Zapomniałam powiedzieć, więc daję, embodying Pasolini zostało zarejestrowane i chociaż jestem bardzo ciekawa, jakiego rodzaju to może być doświadczenie w telewizji, jest taki plan, żeby właśnie w teatrze telewizji to doświadczenie przekazać. Tak, a ta rozmowa, o której powiedziałaś, którą przeprowadzałam właśnie z Sayardem i z Tildą Swinton, to właśnie będzie postscriptum do tego spektaklu. Czy ty masz w sobie, albo czy miałaś, albo może w ogóle jesteś wolna, taką wewnętrzną krytyczkę, wewnętrznego krytyka, jak chcą niektórzy, wszystko jedno, jakiej płci? Bo czasami w twoich wywiadach zdarza się takie, często pojawia się wątek tego, żeby się nie bać właśnie. To też te schody, prawda? Że pojawiają się schody i ty jesteś gotowa do tego, żeby pokonywać jakieś trudniejsze momenty. A patrząc na potencjalnie możliwe twoje wychowanie, czyli jednak takiej dobrze uczącej się dziewczyny, która szła przez szkoły i po kolei zdobywała edukację, myślę, że też można założyć, że zaimplementowano ci tą taką grzeczną dziewczynkę troszeczkę, taką, która... Nie. Nie, to w ogóle nie sieć, w końcu nie znajdą cię. To... A wewnętrzny krytyk, taki, który nawet kiedy zrobisz wywiad właśnie z... Wewnętrzny krytyk to jest zmora, to jest coś okropnego. To jest coś okropnego, bo to jest coś takiego, że ja zresztą w ogóle nie, nawet jak robiłam programy Kocham Kino, ja je montowałam sama. No i wtedy siłą rzeczy musiałam słuchać tych rozmów, które przeprowadziłam. I zawsze byłam tak wściekła, że je tak przeprowadziłam, jak je przeprowadziłam, bo powinnam je przeprowadzić zupełnie inaczej. Także ten wewnętrzny krytyk jest absolutną zmorą, no ale trudno, no trzeba z nim żyć. No. No ale jak z nim żyć? Jeżeli on może popsuć właśnie to, że robisz jakiś super wywiad, po tym wywiadzie wiele osób mówi, że to była dla nich ważna rozmowa, ważne spotkanie. A ty pamiętasz to, że źle zaakcentowałaś wyraz, albo że to pytanie było spóźnione o sekundę, no albo że najlepsze trudno, przyszły po zakończeniu. Poszło, ale już poszło, już to poszło, innym się podobało. Ale zawsze tak no to miałaś, okay. Czy teraz zawsze. Tak mówisz? Nie, zawsze. Bardzo często. Może niekoniecznie zawsze. A były wywiady, z których byłam rzeczywiście zawodna. To były zwykle te wywiady, gdzie było więcej czasu na rozmowę. To rzadziej mi się zdarzało. Ale tak jak wspomniałaś o twoim spotkaniu z Tildą Swinton, gdzie to był ten press junket, że masz 5 do 7 minut rozmowy, no to wtedy rzeczywiście wiesz, czy wyciągnęłaś to, co najważniejsze, czy nie, czy udało ci się. I w takich sytuacjach to może. Ale ja też zawsze, jak coś się wydarzyło, to już się wydarzyło. I oczywiście analizuję to, żeby drugi raz nie popełnić tego samego błędu, ale już do tego nie wracam. Już myślę o następnym. Nie mogę sobie przypomnieć, co to była za gala, ale to była jakaś gala nagrody, którą prowadziłaś. I to był taki moment, kiedy poprowadziłaś ją samodzielnie i też wiem, że napisałaś sobie sama scenariusz i wszystko jakby przygotowałaś też całą tę przestrzeń własnymi różnymi impresjami. Być może to było rozdanie nagrody Nike. Nie potrafię powiedzieć, ale wiem, że z jakiegoś powodu zapamiętałam, że to był taki moment, że ty byłaś tam bardzo taka samodzielna. Czy ty miałaś w ogóle taki moment w życiu, kiedy poczułaś się tak sprawczo, a może... Skoro tutaj tyle razy powiedziałaś, że zawsze byłaś wolna, to nie potrzebowałaś. Czułaś się zawsze sprawcza w swojej zawodzie, na swój temat, na temat swojej kariery? Czy był może taki moment, w którym to odczułaś i dlatego teraz tak możesz powiedzieć, że dystansujesz się do wpadek i czekasz na to, co przed tobą? Ja generalnie pracowałam zawsze w taki sposób, że włączałam się we wszystkie nawet gale, o których wspominasz, na etapie scenariusza. To znaczy ja nigdy nie odpuszczałam, że tak powiem, że ktoś robi cały scenariusz, a ja wchodzę dopiero w ostatnim momencie i dostaję teksty do ręki i prowadzę galę. Nigdy tak nie było. Zawsze zdarza się, że są osoby, które piszą pierwszą wersję tekstów, bo są rzeczy, które powinny paść, bo są tematy, które powinny zaistnieć w czasie takiego wieczoru galowego. To te osoby tego pilnują i to jest w tekstach. Ale potem ja już siadam z tą osobą i zaczynamy jakby robić to od początku, tak jak ja to czuję, tak jak ja to chcę powiedzieć. I to już wiedzą. Wszyscy ci, którzy ze mną pracują, wiedzą, że tak jest i że ja na inny sposób pracy się nie zgodzę. I to wypracowałam sobie w telewizji polskiej, bo tam było często tak właśnie, że coś było narzucane, ale ja zawsze starałam się jednak, jeżeli do czegoś nie miałam przekonania, to jednak starałam się to zrobić tak, żeby to było po mojemu. A też powiem szczerze, też były sytuacje, kiedy coś było wykreślane, jakiś żart, bo to też tak było, jakiś żart, bo na przykład wydawało się osobie odpowiedzialnej redakcyjnie za tekst, że to jest za mocne, a ja i tak to robiłam na żywo, no więc w czasie transmisji i tak użyłam tego i okazało się, że to był najlepszy punkt wieczoru. Tak, więc... żarty często pisane przez osoby, które właściwie piszą je niezależnie od tego, kto je będzie wypowiadał, to jest ciekawe zagadnienie. Nie proszę cię o komentarz, to jest moja własna uwaga. W ostatnich latach, kiedy nie prowadzisz zamknięcia festiwalu w Gdyni, wielokrotnie bolały mnie zęby, kiedy słuchałam żartów, czasami nawet powtarzanych rok po roku przy okazji wprowadzania kategorii, no... Zawsze tak, bo to jest tak. Scenografia. Cóż, czym byłby świat, gdyby nie oni stawiający te wspaniałe drzewa? Tak, żarty i gale to jest coś, co bardzo wyostrza moje ucho. Ale to jest trudne, wiesz, to jest trudne zadanie. Wiem, że to jest trudne zadanie, bo tak jak mówisz, to są po prostu kategorie. Kolejne orły, wieczór orłów na przykład. Rozdaną kategorie, no są kategorie. I teraz ileż można, tak. A czasami jak człowiek bardzo zaczyna się starać, to to najgorzej wychodzi, bo nic tak chyba nie drażni ludzi, jak jakaś skomplikowana figura. Dobrze, to w kim, a właściwie w kim w tym roku się zakochamy podczas festiwalu Dwa Brzegi, a właściwie z kim będziemy mogli posłuchać rozmów o tę część spotkań i takich wydarzeń towarzyszących, chciałam cię zapytać, zmierzając do końca naszego spotkania. Oczywiście program festiwalu jest dostępny na stronie i tam zachęcamy po wszelkie szczegóły od programowych po logistyczne. Tam je można znaleźć, ale zapraszajmy też na to, co cię cieszy. Marcin Dorociński łatwo się zgodził na przyjazd? No, zaczęłam kilka miesięcy temu. Ciągle zajęty. On się zgodził, ale rzeczywiście kalendarz. Chodziło o to, żeby się znalazł ten jeden dzień, a w marzeniach dwa dni, żeby się zjawił jednak w Kazimierzu Dolnym. No i udało się, bo już się zaczynają zdjęcia do lalki. I niedziela 27 lipca jest dniem przerwy i wtedy Marcin Dorociński przyjeżdża do nas. Będzie z nim lekcja kina, będzie otwarcie tej retrospektywy aktorskiej i Bóg stworzył aktora, w tym wypadku Marcina Dorocińskiego. Także ja się z tego cieszę, dlatego że bardzo cenię Marcina Dorocińskiego. Uważam, że on jest z tego pokolenia młodych jednak aktorów, którzy weszli już naprawdę bardzo wysoko i są takimi filarami polskiego kina. Także cieszę się bardzo. On jest też niesamowicie skromnym człowiekiem i bardzo uroczym mężczyzną, więc jak mojemu zespołowi powiedziałam, że w tym roku bohaterem sekcji aktorskiej będzie Marcin Dorociński, to wszyscy naprawdę takie uśmiechy od ucha do ucha i radość. I tak też, mam nadzieję, zareagowali nasi widzowie, którzy przyjadą, ale tak na pewno zareagowali, bo ja już wiem, jak szybko sprzedane zostały bilety na film otwierający tę retrospektywę, czyli na film Mingun, bo to jest najnowsza produkcja, w której Marcin Dorociński brał udział i dlatego on otwiera, ale oczywiście przypomnimy jego największe role także w innych filmach. Także Marcin Dorociński, tak. Ale też... Mingun, taki film przy okazji możemy powiedzieć, który przeszedł chyba tak bardzo niezauważony. Osobiście bardzo go przeżyłam podczas festiwalu w Gdyni, w tym sensie, że to jest film ciszy i takiego namysłu, rozpaczy, czegoś bardzo wolnego. No oczywiście ludzie poszukując gwałtowniejszych opowieści czy innego tempa z natury rzeczy nie mogli. Być może ja trafiłam na ten właśnie moment, o czym mówisz, że widz musi być też w tym momencie, żeby się spotkać dobrze. Ale tak, Mingun to jest film, który bardzo bym polecała. I jedna z najciekawszych muzyk napisanych specjalnie do filmu, ale to już nie wchodzę na tę ścieżkę, pozdrawiając Stefana Wesołowskiego. No tak, ale wiesz, muzyka to, jak wejdziemy w muzykę filmową, To już w ogóle, bo my na przykład pokazujemy również i też będzie spotkanie z Maciejem Drygasem, znakomitym dokumentalistą, i jego film Pociągi, który jest filmem montażowym, bo to jest dokument składający się z materiałów archiwalnych, które Maciej Drygas odnalazł w takich najpotężniejszych europejskich, światowych archiwach i pokazuje właściwie prowadzi nas przez XX wiek, pokazując różne różne pociągi, różne transporty. Jak wyglądało to nasze życie? To jest niesamowite. Trudno o nim opowiedzieć. Bardzo trudno, ale ta muzyka, która jest tam, Pawła Szymańskiego, jest też muzyką niesamowicie mocno siedzącą w tych obrazach i w tym filmie. Więc Maciej, to jeszcze Grygas. Jeden tylko taki przypis, że dawno temu jeszcze wtedy nie pracowałaś na pewno w Telewizji Polskiej, a może już zaczynałaś w redakcji teatralnej. Pamiętam, był taki program pokazujący znaczenie muzyki i obrazu, jak się je łączą. Na przykładzie teledysku Thriller Michaela Jacksona pokazywano, jak ten sam obraz z różnymi absolutnie melodiami by funkcjonował. I to było niesamowite. No, w ogóle, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby na Michaelu Jacksonie pokazywać, jak muzyka i obraz ze sobą mogą współpracować lub się zwalczać. Ekstra. No. Muzyka może zmienić całkowicie film. Wracamy do Kazimierza. Dobrze. No więc Maciej Drygas na pewno, ale też będzie Kamila Tarabura z Kasią Warnkę i chcę z nimi dwiema sobie spokojnie porozmawiać podczas spotkania z publicznością, bo oczywiście po pokazie filmu Rzeczy Niezbędne. Będzie także, ponieważ robimy retrospektywę Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krause, to będzie Joanna Kos-Krause i Jowita Budnik, która fantastyczna rola w Placu Zbawiciela, w Papuszy. Papusza otwiera tę retrospektywę, ale też będzie w związku z tym film Dług. I 25-26 lat później spotkanie z Robertem Gonerą i Jackiem Borcuchem. Andrzej Chyra bardzo chciał przyjechać, ale jest wtedy w Japonii, więc niestety. Ale myślę, że to też może być ciekawe spotkanie. No i jeszcze jeden bohater, mianowicie Jan Englert, który powrócił na ten wielki ekran kinowy rolą w filmie Skrzyżowanie. Powrócił w takim stylu, że ja jestem zachwycona, muszę powiedzieć. Ja jestem zachwycona tym, jak on zagrał w filmie i dlatego też bardzo się cieszę, że razem z Beatą Ścibakówną, która w tym wypadku będzie jako współproducentka filmu występować. Tak, bo to trzeba dodać, że Jan Englert przez bardzo wiele lat nie miał roli adekwatnej do swojego talentu i Beata Ścibakówna się zaparła, że ten projekt znajdzie finansowanie. Dokładnie tak było i też tam jest spotkanie z młodymi, bo to jest ta rodzina, w której on, właśnie głowa rodziny wielopokoleniowej, mierzy się z takim dylematem moralnym. Nie będę zdradzać, bo na pewno wielu widzów jeszcze tego filmu nie widziało. W każdym razie wokół niego jest grupa dosyć mocna młodych aktorek i aktorów. Też dobrych. To nie chodzi o to, czy oni są źli, a on jest dobry. Nie, też dobrych. Tylko to jest bardzo ciekawa obserwacja w tym filmie stylu aktorstwa. Takiego myślenia o roli, niebanalności, jaką wnosi Jan Englert w tym filmie. No, także to też będzie, myślę, bardzo ciekawe spotkanie. Musimy kończyć, ale to ciekawe, że to może nawet będzie fajne, że przy zaproszeniu na też spotkanie z Janem Englertem, miałam okazję ostatnio się z nim spotkać. On w mojej głowie zawsze będzie właśnie przez to, że tak długo nie grał głównej roli w filmie, wiązał się z tymi rolami, które grał jako ten witalny, absolutnie super przystojny mężczyzna. To jest już wydrukowane w mojej głowie. Rozmawiałam z nim, robiąc taki bardzo właśnie fajny, bo długi wywiad, w którym można porozmawiać. I zaczęłam od tego, to było przy okazji jego kolejnych urodzin, czy czas sprzyja mądrości? Mm-hmm. I powiedział, że trochę tak, ale głównie nie. A jak ty byś odpowiedziała na to pytanie? Czy czas z twojej perspektywy sprzyja mądrości? Mądrości, czy czas sprzyja mądrości? Ja myślę, że jednak tak, znaczy to wiesz, to można by powiedzieć, ale co rozumiemy przez mądrość? Kiedyś po prostu mędrców, ludzi starszych uznawano za automatycznie mądrych. Dawno, dawno temu. No tak, niestety automatycznie. Zgubiliśmy też. Ale czas sprzyja chyba pewnemu spokojowi, który można też łączyć z mądrością. I takiej umiejętności właśnie spokojnego spojrzenia, analizy, która powoduje, że być może albo ty ochronisz się przed jakimś głupim krokiem, albo możesz ochronić kogoś przed jakimś głupim krokiem. To tylko tak, ale czas generalnie dla mnie, ja inaczej bym powiedziała z perspektywy mojego czasu, w którym jestem, że ja w ogóle myślałam, że jak będę miała 30 parę lat, to już będę nieżywa, bo to mi się wydawało, że to jest taki, to nie odkrywam tym oczywiście Ameryki, każdy nastolatek tak myśli i nastolatka, ale dla mnie ten czas jest tak kompletnie bez znaczenia, że To mnie zaskakuje, muszę powiedzieć. To mnie bardzo zaskakuje. Ja myślałam, że to jednak, no wiesz, to się czuje. Że nie, kompletnie. Masz taką samą, taki sam power, taką samą chęć do życia, taki sam dzień, w którym czujesz się znakomicie i dzień, w którym czujesz się beznadziejnie. I ciekawość. Ciekawość jest jakby bez czasu. Ona nie ma czasu. Ta ciekawość świata, ta ciekawość ludzi, ta ciekawość tematów, tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Może jedna rzecz sprzyja, jest dobra z tym, co rozumiesz pod pojęciem czasu. To jednak jest umiejętność takiego też wyboru i selektywności tego, czemu chcesz swój czas, który jeszcze jest ci teraz dany, poświęcać. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i dziękuję za poświęcony czas nam. Grażyna Torbicka była naszą gościnią. Zapraszamy na festiwal Dwa Brzegi. 26 lipca start, ale Grażyna Torbicka nie obchodzi wtedy imienin, bo obchodzi je 1 kwietnia, czyli w urodziny Trójki, na które już teraz cię serdecznie zapraszam. No to teraz dopiero się okazało. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaprzysiężenie ministrów przez prezydenta już dzisiaj. Wczoraj premier dokonał rekonstrukcji i na początek od